सतनाम श्री वाहे गुरु साहेबा जी तना करी महला पहला कर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर साकर रतनी कर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावा सर्वर्म हंस प्राणपत पाव गुर सकर रतनी पर पूरे अमृत संत जगह नहीं दूरे हर रस चोग चुगह प्रभ पावा सर्वर महंस प्राण पत पावा क्या बग बकड़ा शपड़ी नाए कीचड़ डूबा मैल न जाए रहा रख रख चरण धरे विचारी दुबदा छोड़ा भय निरंकारी मुकत पदारथ हर रस चखे आवन जान रही गुर राखी सर्वर हंसा छोड़ न जाए प्रेम भगत कर सहज समाए सर्वर मह हंस हंस मह साकर अकथ कथा गुरबचनी आदर सुन मंडल एक जोगी वैसे नार न पुरख कहो को कैसे त्रिपावन ज्योता रहिल बलाई सुर नर नाथ सच्चे शरणाई आनंद मूल अनाथ आधारी गुरमुख भगत सहज विचारी भगवत वत्सल पाकण हरे ओम मार मिले भगत हरे अनक जतन कर काल संताए मरण लिखाए मंडल मह आए जन्म पदार्थ दुबता खोबा आप ना की न ब्रह्म ब्रह्म रोबा कहता पढ़ता सुनता एका तीरज तरम तरणी तर टेका जात सात संयम हृदय समाए चौथी पदक जे मन पतियाए साचे निर्मला मैल ना लगा गुर का शब्द परम पौ पक सूरत मूरत आद अनूप नानक जच साच स्वरूप सूरत मूरत आद अनूप नानक जच साच स्वरूप वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तनासरी महला पहला घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर सागर रतनी भर पूरे अमृत संत चुगह नहीं दूरे हर रस जोग चुगह प्रभ भाव सर्वर्म हंस प्राण पत पावै।